Observatori de les Arts, 15, 16 i 17 de febrer, a Tiana. Música, dansa, pintura, fotografia... Doncs continuem parlant de l'Observatori de les Arts i a la nostra tertúlia de Tiana ho hem proposat com a tema de novetat. Ens tornem a fer ressò, ja sabeu que cada dia estem fent entrevistes per conèixer una mica més aquests artistes. 15, 16 i 17 de febrer a Tiana doncs, oferirà aquesta amplíssima oferta cultural amb motiu de la celebració de l'Observatori de les Arts. Aquesta mostra artística que farà difusió de diversos àmbits culturals i artístics. Avui tenim amb nosaltres el coordinador d'una d'aquestes àrees, la pintura, Mario Tarragó. Molt bon dia. Bon dia. Doncs tenim preparades també aquesta àrea de la pintura, és una de les més grans, diríem. Doncs hi ha diversos, dansa, pintura, música, etc, que no me'n vull deixar cap. Pintura, què hem d'esperar? Oh, hem d'esperar una exposició bastant important. Jo diria que és l'exposició més forta que s'ha fet fa bastants anys a Tiana. S'ha engrescat tothom, bueno, hem anat darrere de la gent que... la gent de Tiana i la gent que més o menys ha estat vinculada a Tiana durant molts anys. Alguna nova, gent nova que ha participat, com és l'Eugenio Ortiz, que va participar en un número del Camí del Mig. Sí, que també s'aprofita per presentar el nou número en aquestes dates, no? Exacte, que és el Rei Monsenyer, és el nou número. Que el següent ja seria el Sant Hilari. Llavors estem fent com un recopilatori de tots els pintors importants que hi ha en aquest poble. L'Eugenia doncs, va sorgir així a través de lo del Joanito, el festival del Joanito i tot això. Bueno, i és l'única que és fotògrafa, justament, de tots els pintors. Hi ha una que és fotògrafa, que és ella, el que passa és que fa fotografia com molt artística i és gairebé pintòrica. No? Però en aquest cas sabem que una de les vessants és també la fotografia, que no coordines tu, no? Hi ha una altra persona que coordina. Sí, això però... a la Casa de Punxa. Ah, exacte, però això. Són dues coses diferenciades, sí. No? El que és pintura i fotografia seran exposicions completament independents, no? Sí, sí, sí. La teòrica, aviam, aquesta noia és fotògrafa i participa amb nosaltres, però perquè fa una fotografia molt artística, no és ni documental, ni reportatge, ni res d'això. Llavors doncs, vam decidir... posar-la amb nosaltres. On exposareu vosaltres? Exposarem al nou espai que ens ha cedit molt gentilment l'Ajuntament, sí, que està a la Riera. No sé ara ben bé el número, no me'n recordo. Li estem posant un nom, que encara no tenim decidit. Però pel dia 15 estarà el nom o no? Sí, ja, de fet ja hi és. El Santa i jo vam parlar ahir i ja el tenim. Però encara no ho hem fet oficial. Crec que serà aquest. I no t'ho pots avançar? Prefereixo que no. Prefereixo que no, perquè encara no està... Igual ho estic decidint jo, només. O sigui, ho estàs reflexionant encara, no? Li estàs donant més voltes. Sí, i ja us ho direm. Però és un nou espai molt maco. Era una antiga fàbrica. I és gran, és un espai bastant gran. I bueno, l'estan adequant. Estan pintant, posant lavabo, posant llums bones, justament perquè els artistes que venen pues, se sentin còmodes i tal. Llavors pues, hem fet un recopilatori d'artistes important. Ve l'Albert Sunyol, que porta un quadre que l'he convençut, que porti un quadre que em va ensenyar aquest estiu passat, que el té Fuixà i que és un quadre que ha fet per ell, que fa 2 metres per 2 metres, és un quadre impressionant. I justament ens el cedeix en primícia a nosaltres, no l'has posat mai enlloc. Però després aquesta exposició que podrem veure durant aquests dies, que suposo que s'inaugura el mateix 15. El 15, sí. Aquesta exposició fins quan es podrà veure? Es podrà veure fins al diumenge següent. O sigui que és un temps realment limitat, no? O sigui, sí. Totes aquestes obres aplegades, doncs sí que potser ha costat juntar-les, però després no és que es quedaran en aquest Observatori de les Arts, no? No. Aquest observatori, bueno, aquest espai que encara no té nom, és un espai on aniran passant coses allà dintre. La nostra intenció és que això es vagi repetint, com a mínim bienalment, aquesta exposició col·lectiva. Després volem fer exposicions individuals durant tot l'any. És el nostre objectiu, és dinamitzar això, no? I llavors, de moment, fem aquesta exposició com per fer la inauguració, que encara no està acabat l'espai del tot. O sigui, estarà acabat més endavant, ara està com provisional, però molt digne. És la nostra, per començar, no? És que estigui molt digne per poder aplegar aquesta sèrie d'obres importants. També hem aconseguit que vinguin al Sant Hilari, que portaran dos quadros cada un, més petits, el Raimon Sunyer, el Tomàs Atienza. Hem aconseguit que torni el Fer, sí, que el teníem una mica perdut por ahí, per les immensidades del mundo. L'Eva Armigent, que ens va acompanyar a les primeres mostres que vam fer amb l'estudi, no la Casa de Punxa només, sinó la Casa de Punxa amb l'estudi que teníem nosaltres aquí a Tiana. L'Eva Armigent, el Ricard Aymar, i tots aquests artistes viuen i treballen, sí, a Tiana? I l'Eugènia. Tots, bueno, o viuen i treballen... Viuen i treballen, no tots. Han viscut, han treballat, i alguns han estat vinculats amb Tiana amb alguns actes, algunes històries. És a dir, que alguns dels artistes que participeu en aquesta mostra i que sou realment de Tiana i treballeu a Tiana, arrossegueu altres artistes fins aquí, no? Exacte. Em deies que aquesta exposició serà una mica el tret de sortida per tota una activitat cultural que se centrarà en aquest espai. Tu seràs l'encarregat de coordinar ja no només aquesta exposició que podrem veure a partir del dia 15, sinó de les exposicions que podrem veure en un futur en aquest espai, en aquestes mostres individuals? Bueno, o s'anirà gestionant... Això no està parlant ni res. La meva intenció és, com a mínim, assessorar. O sigui, jo penso que hem de tenir un criteri ja amb tot això que estem fent de l'Observatori de les Arts, ja li veig aquesta intenció, no? És una intenció de fer les coses amb criteri, cadascú en el seu camp, i fer-ho professionalment. O sigui, no fer una cosa que està molt bé, no? Cadascú fa el que vol, el que pot, no? Però fer un compendi d'arts una mica més professional. Com a mínim, la vessant meva, que és el tema més pictòric i escultòric, més artístic, no? No sé el que passarà, realment, no sé qui coordinarà això, però bueno, jo estaré allà darrere, com a mínim, burxant una mica perquè es facin les coses ben fetes. Quin és el germen aquest del qual sorgeix tota aquesta història? Et diré pictòrica perquè és la teva àrea, perquè doncs, tots sabem, no?, que de pintors n'hi ha molts, a Tiana n'hi ha hagut molt moviment en aquest sentit. El germen que ara ha desembocat en aquesta mostra que podrem veure a partir del dia 15, des d'on ve? Perquè ara em feies referència en un taller, no?, en aquell taller que teníem a Tiana i que hi treballàvem. Teníeu un espai conjunt on treballar i on relacionar-vos abans? Abans sí, abans teníem un espai, era privat, era nostre, érem el Jordi Santamaria, l'Izqui, el Ricard Aymar, la Sandra Torruella i jo. Ara va estar també el Jordi, Josep Maria Galzeran. Vam estar un temps en un espai, llavors en aquell espai, clar, a l'estar cinc artistes junts treballant en un mateix espai, doncs clar, genera moltes coses. Les idees van i venen i és com un... També érem com molt joves, no? I estàvem molt, molt efervescents. Ara no tenim això, però bueno, ens seguim veient. Llavors, les idees venen des d'allà, una mica, d'aquell temps que també estava a la Casa de Punxa, com jo entenc que era la Casa de Punxa com havia de ser, amb pintors, amb gent que coordina, però també pintors que estaven a darrere, no? Com era l'Albert Sunyol, com era el Josep Maria Galzeran, com era el Raimon Sunyer, hi havia uns quants pintors allà junts que feien que això fos una mica més possible, no? I llavors, junt a aquests dos col·lectius, doncs vam començar a fer coses importants, que ells ja venien amb coses fetes, però nosaltres vam aportar noves idees una mica poder més joves o més, no sé, digue-li, més radicals, o no sé què era, però era una barreja interessant. Això ha desembocat amb aquest espai, que era necessari, que jo portava molts anys demanant-lo, que dèiem que no té que ser la Fundació Casa Lola Anglada. El Museu Lola Anglada, no? Ni que ha de ser... Tot això està molt bé, però hem de començar amb algo petit, assequible i, sobretot, digne, i allà avaluar una mica, no?, què tenim, qui som, perquè de repent, igual, qui sap, no?, si aquest espai ara estarà un any sense que passi res, o al contrari, o millor haurem de buscar més espais perquè passi, perquè passen moltes coses. Home, de moment, aquesta, en, el, de moment en, el, en aquest observatori d'aquests 3 dies que es concentraran molts actes, no només serà en aquest nou espai quan la, estem parlant que estarà l'exposició, sinó que es distribueix una mica per tot Tiana, tot d'actes culturals, i per tant, doncs, aquest espai que ara sorgeix com una alternativa, que és, sortirà una exposició, no sé si a partir de llavors també el podreu utilitzar doncs, per a aquest punt d'unió o aquest punt de contacte entre els artistes. També us els cedeixen en aquest sentit? Sí. Per treballar-hi, vull dir, en el dia a dia. Ah, per treballar, per dius, per fer obra? Sí. No, no, per fer obra. O sigui, no, serà d'exposició i... Exposició pot ser... És polivalent, pot ser... jo crec que el que hauríem d'aconseguir és que com a mínim el 50%, 60% del temps d'aquest espai hi haguessin exposicions, perquè és realment el que jo crec que és el que ara per ara estem bastant mancats. Tot i així, allà es poden haver conferències, poden haver projeccions de cine, audiovisuals, el que sigui. Dansa. Clar, la nostra intenció és acabar d'arreglar aquest espai, deixant-lo molt polit perquè pugui passar qualsevol cosa. Al final serà com un centre on la gent es reunirà per parlar d'art o veure art. Un espai cultural que té intenció de difusió més enllà de Tiana. El seu objectiu principal és fer conèixer els artistes aquí a Tiana o va més enllà, teniu les perspectives posades en una difusió més àmplia? La nostra intenció és que sigui més àmplia. La veritat, ahir vaig parlar amb la Txela i amb l'Amèlia i s'estan posant les piles bastant en aquest aspecte. No ens podem quedar amb el localisme, perquè el localisme ja ens coneixem tots. A mi em coneix molta gent de Tiana, per no dir tothom, i l'Àlvar ja no te parlo, el que coneixen, i el Raimon i el Sant Hilari. No ens podem quedar aquí donant-se palmadetes a l'esquena. Hem d'anar més enllà nosaltres, obrir més portes i agafar gent de fora i portar-la cap aquí. Que la gent de Tiana conegui altra gent, que no siguin els artistes d'aquí, no? En definitiva, que passin coses interessants a nivell artístic a Tiana. És el que sempre ha tingut que passar. És una cosa... Tiana està predestinada, això. O sigui, no podem seguir amagant el cap sota l'ala perquè no és això, no? Tenim un poble molt artístic i l'hem de desenvolupar, aquest potencial. I en aquest sentit, la relació entre les diverses arts, ja sigui doncs en el teu cas, no sé si la pintura és la que menys es pot relacionar amb altres arts, perquè potser si relacionem música doncs, amb dansa, amb teatre, ho veiem tot com bastant més fusionat, la pintura com quin paper tindrà en tot plegat? Perquè estem dient des del principi que aquest observatori del 15, 16 i 17 doncs serà un aplec d'arts, no? Una relació entre les diverses arts tianenques. La pintura quin paper pot tenir aquí? Home, el paper de la pintura és el paper que ha tingut tota la vida. Des que l'home és home. L'home, jo diria que abans de quasi de parlar o de fer alguna cosa, suca la mà a un fang i la fot a la paret, no? És una... És tan... O sigui, van molt lligades totes les arts aquestes, la dansa, la música i la pintura. La pintura, com es relaciona amb les altres arts? Poder és la que deixa més la impremta més contínua, no? Les altres són molt volàtils i aquesta pues, acaba reunint-les una mica. En molts moments acaba sent com l'espai de reunió de les altres arts. Però potser la diferència en aquest sentit és que ens oferireu un resultat final, que serà el quadro. En canvi, la música o la dansa és un procés creatiu que ho veiem a l'hora que s'està formant. La Mèria Boluda ens, precisament ens explicava l'altre dia una de les experiències que havia tingut en el sentit de relacionar les arts, de... Doncs em sembla que era l'Àlvar, que pintava mentre ella ballava. En aquest sentit, potser és una mica més aportar el punt novedor, que em sembla que en aquest cas no serà així, no hi haurà cap opció, però la pintura l'hem d'entendre com un resultat final, no?, en aquest sentit. Sí, en aquesta exposició completament són obres molt potents de gent que les porta expressament per aquesta exposició. En quant a barrejar la pintura amb la dansa o amb la música, ho hem fet moltes vegades, això. Jo crec que si hem de trobar aquest punt d'unió no serà aquí, no serà així. Perquè jo això ja ho he fet a Tiana, ho ha fet més gent a Tiana i ja ho hem vist a molts llocs. No? Va ser com una mica l'estandard del hipisme dels anys sí. 70, sí, allò, sí, sí. Oh, pintem allò tots junts. Està molt bé, això. Però l'artista té un punt de solitud que és interessant. I si tu vols crear un nou format, mm-hmm. has de trencar una mica aquesta solitud i buscar-la des d'un altre punt de vista. Igual és les noves tecnologies, no sé, però aquest punt de jo pinto i tu balles, això ja ho hauríem de començar a matar, crec jo. Molt bé. Doncs arribem al final, però recordant un altre cop doncs, que seran, us estem recordant durant tots aquests dies, els diversos àmbits que formaran part d'aquest observatori el dia 15, 16 i 17 de febrer, pel que fa la teva vessant, la pintòrica, tot preparat, tot llest, no? Sí, en principi sí, estem els preparats llistos ja. Ja està, no? Cap sorpresa d'última hora? Espera. No, jo crec que no. Molt bé, doncs Mario Tarragó, moltíssimes gràcies per venir fins aquí i que tinguem molta sort. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Observatori de les Arts, 15, 16 i 17 de febrer a Tiana. Música, dansa, pintura, fotografia, audiovisual, teatre... Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, d